afară nici liniștit și casa arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. În casă patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul ei cel dulce, când mama spune de Iisus cu glasul ei cel dulce. Cum s-a născut Iisus în fân, iesnea-i săracă, iar boii peste el sufla căldură ca să-i facă, iar boii peste el sufla căldură ca să-i facă. Și-au mai venit la el apoi păstorii de la stână și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână, și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Coborât a coborât, coborât a coborât, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Dumnezeu cu pătru sfânt, Dumnezeu cu pătru sfânt, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Oare unde pe pământ, oare unde pe pământ, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Să vadă la fiecare, să vadă la fiecare, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Dumnezeu a văzut bine, Dumnezeu a văzut bine, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Care ce credință are, care ce credință are. Raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Nu-i la mic și nu-i la mare, nu-i la mic și nu-i la mare. Raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Nu-i la-ntreaga adunare, nu-i la-ntreaga adunare. Raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Vai săracilor de voi, vai săracilor de voi, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Cum voi trimite un război, cum voi trimite un război, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Ca să vă aduceți aminte, ca să vă aduceți aminte, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Că și-n cer aveți Părinte, că și-n cer aveți Părinte. Raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede.